زمانہ دا دا خو چې کوم مقربین دي سیبا مر سره دی دا الله دې طرف ته شي هغه داسې چې دې رحمتونه راحتونه نعمتونه شي و اما امکان من اصحاب یمین او خو دا مړی چې داغه دا روح څنګه شي شي من اصحاب یمین دا تاسو نو چې هغه عمل نامه په خلاف باندې ورکړي شوی دا اعلان مو شي فسلام لک سلامتیا د استاد لپاره اے انسان مړ کی دنیا د دې وجنا من اصحاب الیمین چې ته دا غځانونه چې هغه عمل نامه په خلاف کې ورکول شي اعلان به وشي په وخت مړ کې الله تعالی د طرف نه اعلان دته چې بیغم اوسه فکر مکوا ته دا هغه کسان نه چې هغه عمل نامه په خلاف باندې ورکول شي نو سلامتیا اعلان ورته ملایکه وي ملایکه په ځکه پدېږي ما خلاف ځه دا رضا دا اللہ تعالی دا خوشحالی دا اللہ تعالی دی دا مزیدی تشاک روانی دا زیو رب تکی غطابانی دیر جات خوشحالی دی روح بمند باندی دیا جی خواہ ندلتا با اعلان شیده تا مرگ وقت دا طول بزل زڑی مخی تراشی فسلام لکا اور بلا مانا دا دا فسلام لکا سلامتی آدھا سار پارا اے پیغمبر غم مکو دا دی سڑی ہولی من اصحاب الیمین دے دا حاغ کسانو نرے کہ دتا عمل ناما پخیل حصور کی گی پیغمبر دا فکر مکو نبی علیہ السلام دیو یو مطلب پارا دیر فکر منو گنا نا اللہ تعالی طرف نراغ چکم کسان اصحاب الیمین لی پیغمبر آگئی دا پارا دوم را احتمال فکر مکو دی غازم جنت تزید نور را پارا سفارش نکو و اما امکان او کبی دا مرچی دون کے من المکذبین دا دروغ نسبت دا دروغ قوم کو نچاتا یعنی دروغ جنگرن کی قیامت لرا قیامت نمانی ادوالین او دے دا گمراہانو دا بیلار خلقونا قیامت نمانی او پا بیلار دے دین مراد اصحاب الشمال دی مقیموئی لی آغا کسان چا غیت عمل ناما پا کنلا زور کی گی فنزلن دید پارا من مسیادا من حمیم اند خود کے دلو اوگو دیتا بدغا شربت 45 میں لگی گی کہ سمی خود کے دلو اوگی وینی او زوید جہنمیانو دی بد بوئے دو جنبول اقوالم نشد دے خونا چاریت بد شہر دی ورالای دی ورطفا دا اللہ تعالی ورسر خانی کی من مسیادا تر خود کے دلو اوگو یہ شہ دلو اوگو جب سکتی و تسلیت جحیم او دد پارا داخل دل لچاتا جحیم اغلو ورطا لو ورطا ودیجی ان هاذا پتا کی سردا دا مخکی چ بیان د دې دو جماعتونو شو سابقین بیان شو اصحاب الیمین بیان شو او د دې درې نه جمی لو حق الیقین یاد ساته دا یقین خبرې دي دا ګره دپ نه دیات نه پټو کې واړه دا څه چې مخکی سوره واقعې کې بیان شو دا ټول یقین دي نو هر کله چې دا ټول یقین دي فسبح فاتی بیان وا یہ اسم ربک لنم دربتا العظیم ها غرب چې ډیر لوی دی بس تا کار بدایي چې دا ټول سيزونه مخ کې تشتا نو ته د الله تعالی نوم یاد وا ذکر دا الله تعالی کوا دا الله په ذکر باندې بده دي ټول مصیبت الاخلاص دی اللهم انك لو قسم کوم به مواقع النجوم په پټې د ستورو باندې یا په صورتونو ایتونو د قران و انه او پتا چې سره لا و هو کومه تختاری ده نه وإنه أو فتاشيل سردا قسم كده الله كم كيل قسم عظيم دا قسم لوي لو تعلمون كتا سوي گئے پلے والی دے قسم باندھی جتے کہ حکم سے اللہ قسم کھڑا غلی انه فتاشيل سردا کدا کم بیانی گلا قران کریم خامخا قران عزت مند خامخا قران عزت مند او دا غید عزت تاس بیان کو چتو کو اخلاق و تعلیم ور گئی دیر علوم نہ سے یعنی دیر علوم باندې مستمل لے دا اللہ تبارک و تعالی خبر دی جادو کہانا تو شعر نہ دے کہ سنگ دی کسانو بھئی کی کتاب مطرون نکل شعر لوح محفوظ کی لا یمسہو چلاس پنور لی دی لرا الا المطہرون مگر آغا کسان چاہ گئی پاکسی دو وڑی بیو دو سید و لی بیو دو سینہ تنزیل من رب العالمین را لی گل شعر دو طرف رب العالمین ندے افا دی حاضر حدیث آیا پا دی قرآن دی قرآن دی خبر و پبارکی انتم مدینون تاسو سستی کوئے و تجعلون رزقتم او گردوئے تاسو برق اقفلا انکم تکذبون چی تاسو نسبت دروغ کوئے دی قرآن مجید کا یعنی تاسو تا قیدی کیو حدیثم را غلی دی اگر حدیث ترجمہ بیا تدبیر بکا اگر داری چا اللہ تعالی بارانو ورئی نبی اسلام الجیر کاثر کی دیر مسلمانانی مسلمانان خوی اللہ تعالی مبان رحمت ورو کافران داو اجتا فلانی سوری دتلو دو وجنا فلانی کار دو وجنا دا بارانو سے نسبت غیر تھی دیکھ تفصیل لگو رقمان تا اجمالا نہیں فلولا اولی تاس نوافت کوئے دی روح لرا اذا بلغت الحلقوم کل چورسی دا روح الحلقوم تا مرے تا وانتم و تاس اے احل دا مڑی حین ازن پا دی وقت تنظرو تاس انتظار کوئے گورے دی مڑی تا چکل بروح دو دی و نحن اقربو او زمانگا ملائکی نزدی دی انہی دی مڑی تا منکم ساسنا ولیکن لا تبصرون لیکن تاسنے بھی نئے فلولا اولینا ان کنتم غیر مدینین کہے تاسو کہ تاسو بگیا نشی جن دی کولے تاثر به حساب کتاب نشکی دے ترجعونها اول نواپس کوئے دی روح لرا ان کنتم صادقین کہے تاثر رشتنی پا دی اقبل خبر کی قیامت نشتا یا خدا مرگو واپس کرے فاما امکانا کبھی دا مڑے من المقربین دا حق خلقنا چکم نزدی کری شیدی اللہ تعالی تا پا مرتبو کی فروحن ندد پارا بیا راحت پا قبر کی ورحان او خیستر زبط پا جنت کی وجنت نعیم او جنتنا چی اغد سوید نعمت ندد واما امکانا کبھی دا مڑے من اصحاب الیمین دا کسان ناچا مننا ماغت پا قلعہ سرکولشی فسلام لکا فسلامتی آدستاد پارا دا بویلش بی منیتا ندی وجنا من اصحاب الیمینی چی تدخل چانے دا حق تساننا چا غیت عمل ناما پا خلاس دور کولیشی و اما انکان من المکذبین او کدا سرے دچانا دا انکار کونکو دچانا دا قیامتنا عبدوالین دا گمراحانونو فنزلن رید پارا من وستیاد من حمین دا یشید لوبو و تسلیت جحین دا نجید دی اغلوی اورتا ان هذا پتا کی سردا چدا سمرا بیان دی کی وش لو حق اليقين خامخا دا یقین خبر دی فسبح نو پاتی بیان وا بیس نے رب کا پنند رب العظیم کی لیے رحیم الشیطان الرجیم